Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Parę minut po drugiej rozpoczynamy audycję Tony z betonu. Kuba Różyło, kłaniam się nisko i zapraszam Was na godzinę z hip-hopem i z muzyką zbliżoną do tych brzmień. Rozpocząłem od nagrania The Weeknd, Call Out My Name. Nowy singiel z nowego projektu, nowej epki, która ukazała się w mijającym tygodniu, My Dear Melancholy. I trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę świetny projekt. Wielu krytyków już pisze, że to najlepsza rzecz, jaką Weeknd zrobił od 2011 roku i że jest to powrót do jego takiego klasycznego, niepokojącego stylu gdzieś na obrzeżach R&B, ale jednak niebanalnego brzmienia tej konwencji muzycznej. Może to też zwiastun tego, że Weeknd powróci do takiego podejścia, że tworzy bardziej komercyjne longplaye, pełne hitów, bardziej w stylu Can't Feel My Face, a z kolei epki i mixtape'y będą bardziej ambitne i utrzymane właśnie w starym stylu tego twórcy.

polskie właśnie rapowe krążki, Kękę, Dwa Sławy, Ostry oraz Problem, tylko Wodecki przedziela tych raperów. I też na 50 płyt, które znajdują się na Olisie, aż 18 pozycji zajmują płyty z gatunku polski rap. Pokazuje to absolutną dominację tego gatunku na polskim rynku fonograficznym. Teraz parę słów o płycie, która właśnie zajmuje pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów, Kękę i album To Tu. Czwarta solowa płyta rapera z Radomia. Można powiedzieć, że Kękę już teraz jest jedną z pięciu najważniejszych postaci na polskiej rapowej scenie, patrząc na to przez pryzmat ilości czy liczby granych koncertów, właśnie sprzedanych płyt i takiego czysto komercyjnego wymiaru sukcesu. Płyta Totu to jest raport z życia rodzinnego. Już kilka razy zahaczałem o ten album, grałem single, więc też mówiłem, czego się po tej płycie możemy spodziewać. Można powiedzieć, że w pewnym sensie Kękego wyprzedził Kamil Piwot, który pod koniec zeszłego roku wypuścił bardzo przyjemną epkę Tato Hemingway, która też opowiada właśnie o życiu rodzinnym, tylko że w przypadku Kękę więcej tu powagi, więcej takich generalnych refleksji, jakichś tam wspomnień dawnych demonów z życia Kękego, więc jest to album o trochę innym ciężarze niż właśnie projekt Kamila Piwota. I teraz chciałem wam zagrać nagranie, które otwiera tę płytę, nazywa się Rutyna i już dobrze wprowadza właśnie w klimat całego krążka. Więcej tu powagi, ale kiedy Kękę mówi, że stara się zamieniać dla swoich dzieci różne zmienne w stałe, to jakoś to przekonuje. Szóstej na nogach, rychtuję synów do szkoły i żłobka. Dla siebie gotuję, efekty jest widać. Lubię kontrolę, starannie dobieram, co płynie mi w żyłach. Rutyna, rutyna, jedziemy przez Radom, za oknem jest średni. Tym bardziej się staram, by mieli bezpiecznie i ciepło tu wewnątrz. Życie ich nieraz zaskoczy, muszą mieć bazę. Tak wiele jest zmiennych, więc te, które mogę, zamieniam na stałe. Rutyna, rutyna, dbanie o formę. Tysiące powtórzeń, ciężary w biurze, bieganie czy worek. Przez pracę do cnoty, ze wszystkim rzetelnie. Koncerty, ćwiczenia, muzyka czy ciuchy, tak działam teren. Tylko rutyna, znowu daje mi spokój. Tylko rutyna, znowu pozwala mi w lustrze nie widzieć tych szalonych oczu. Tylko rutyna, jedyna kochana, znowu ratuje przed światem. Tylko rutyna dociska mnie mocno do ziemi, gdy czuję, że styczność już traci. Tylko rutyna, znowu daje mi spokój. Tylko rutyna, znowu pozwala mi w lustrze nie widzieć tych szalonych oczu. Tylko rutyna, jedyna kochana, znowu ratuje przed światem. Tylko rutyna dociska mnie mocno do ziemi, gdy czuję, że styczność już traci. Liczymy na trasie, bo o czym tu gadam? Wszystko już jasne, dotarte po lata. Rutyna, rutyna, lecz szybkość reakcji. Kontrola trakcji do zbędnych atrakcji nie daje okazy. Setki miast, tłumy ludzi, ostry świateł, blask. Hałas, nieustanny wrzask. Ej, spokojnie, bo to tylko ja. Znowu zakręci się cały mój świat. Szukam spokoju i powtarzam w tak. Dzieje się szybko, dlatego kurczowo chcę trzymać się czegoś, co wsparcie mi da. Tylko rutyna, znowu daje mi spokój. Tylko rutyna, znowu pozwala mi w lustrze nie widzieć tych szalonych oczu. Tylko rutyna, jedyna kochana, znowu ratuje przed światem. Tylko rutyna dociska mnie mocno do ziemi, gdy czuję, że styczność już traci. Tylko rutyna, znowu daje mi spokój. Tylko rutyna, znowu pozwala mi w lustrze nie widzieć tych szalonych oczu. Tylko rutyna, jedyna kochana, znowu ratuje przed światem. Tylko rutyna dociska mnie mocno do ziemi, gdy czuję, że styczność już traci. Patrzycie znów na mnie i co mam powiedzieć? Czekacie, aż zacznę i oddam wam siebie. Nie wiem, co będzie, jedno wiem, jednak nie mogę zwariować. Liczę powoli do czterech, liczę, że ona pomoże mi sprostać. Raz, dwa, trzy, cztery.

czekam aż demony przyjdą pomóc. Chcę się napić wódki, a w lodówce tylko tofu. Rzuciłem mięso, więc rzucam mięsem. Nie wiem czy to tylko hi-hat, czy to ja już pukam, weź mnie. Niebo jest błękitne, mówisz dla mnie trochę niżej, ha? W te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej gwiazd. Dwójka życie łatwo, jakby właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Niebo jest błękitne, mówisz dla mnie trochę niżej, ha? W te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej gwiazd. Dwójka życie łatwo, jakby właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Usta zmarznięte od całowania klamek, aha. Zrobi się cieple jak przytulimy papier, aha. Te zioła w bledce mi podwędziły pamięć, aha. A twoje serce to mój szczęśliwy kamień. Kiedy przestałem pytać, ale dalej nie wiem. Moje mózgowe zwoje, stare dzieje. Zjadam seriale, łykam całe serie. Życie przez chwilę widzieć chcę jak ciebie. Tak jest. Przestałem pytać, ale dalej nie wiem. Moje mózgowe zwoje, stare dzieje. Zjadam seriale, łykam całe serie. Życie przez chwilę widzieć chcę jak ciebie. Niebo jest błękitne, mówisz dla mnie trochę niżej, ha? W te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej gwiazd. Dwójka życie łatwo, jakby właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Niebo jest błękitne, mówisz dla mnie trochę niżej, ha? Te bezchmurne noce jesteś delikatnie bliżej gwiazd. Dwójka życie łatwo, jakbym właśnie ci morfinę dał. Morfinę dał. Skoro mowa o duetach, był Tako na Fide, był Problem, to teraz Ras Mentalizm, czyli zespół, który wydał na początku tego roku album Tango. Wróciłem w tym tygodniu do tej płyty, sporo jej słuchałem i muszę powiedzieć, że bardzo przyjemna jest to płyta, chyba najbardziej słuchalny z wszystkich albumów Ras Mentalizm, jeżeli można takiej kategorii użyć. Coraz pewniej Ment i Ras przekraczają granice mainstreamu, czy może bardziej muzyki miejskiej dla wszystkich, a nie tylko dla fanów hip-hopu. O ile ich poprzedni album 1985 był dosyć zimny, to ta płyta jest bardzo ciepła i w taki niewymuszony sposób przebojowa, ale przebojowa w inny sposób niż te wszystkie single młodych polskich raperów, które zahaczają bardzo niebezpiecznie o rejony disco polowe. Nie jest może płyta Tango pod względem tekstowym najciekawszym projektem Ras Mentalizmu, nie jest to Ras w najwyższej tekstowej formie, ale też wydaje się, że podporządkował się on na tym projekcie melodii i że w ogóle płyta Tango bardziej bierze się z potrzeby tworzenia muzyki niż z potrzeby wypowiedzi. Jeszcze jedno nagranie z płyty Tango, bo tak jak mówiłem, w tym tygodniu sporo jej słuchałem i na tę coraz lepszą pogodę, która nad Polską się rozpościera, idealnie pasuje. Tranquilo. Jeśli już za późno, jeśli mogę sypieć mniej, powoli zabijałem czas, nie czułem jak dopada mnie. Jak się uda złapać wiatr, zabiorę cię do takich miejsc, gdzie słychać uderzenia fal, gdzie nigdy nie pada deszcz, yeah. Gdzie nigdy nie pada deszcz, yeah. Gdzie nigdy nie pada deszcz, yeah. Gdzie nigdy nie pada deszcz, yeah. Wypuszczam dym, jak miłość. Łyk bourbona, tranquilo. Wracam ze spaceru po piekle, a ci się pytają jak było. Da się przeżyć, nie będę narzekał póki da się przeżyć. Tyle spokoju mam w sobie, że mogę być ich specjalistą od Ayurvedy. A jeśli już za późno, jeśli mogę sypiać mniej, powoli zabijam czas, nie czułem jak dopada mnie. Jak się to złapać wiatr, zabiorę cię do takich miejsc, gdzie słychać uderzenia fal, gdzie nigdy nie pada deszcz. za młodych na A jeśli już za późno? Niewiele pamiętam, odkąd dzwonią telefony nam Weekend bomba, Pytam siebie, ile można? Pytam ciebie, ile można? Jak nie zostawię tego, lepiej zostaw mnie. Jeśli będzie przepięknie, normalnie i niebo jaśniejsze nad nami niż to. Pływamy jak karpie po wannie, zerkamy za krawędź, gotowi na skok. Chciałem zrobić życiu zdjęcie, zostałem namalować obraz, ale to są moje farby, lepiej zostaw. Jeśli już za późno, jeśli mogę sypiać mniej, powoli zabijam czas. Nie czułem jak dopada mnie, jak się dozłapać świat. Zabiorę cię do takich miejsc, gdzie słychać uderzenia fal, gdzie nigdy nie pada deszcz. A jeśli już za późno, jeśli mogę sypiać mniej, powoli zabijam czas. Nie czułem jak dopada mnie, jak się dozłapać świat. Zabiorę cię do takich miejsc, uderzenie fal, gdzie nigdy nie pada deszcz. That makes me know that we had the right idea in the beginning, and we just need to maintain our focus and elevate. We update our formulas. We have certain formulas, but we update them with the times and everything, you know. And so, you know, the rhyme style is elevated, the style of beats is elevated, but it's still Guru and Premier. And there's always a message involved. The real hip hop. DJing from your own mind, you know. I guess right now we should start the show. Who's this suspicious character strapped with the sound profound? Similar to rounds spit by derringers. You're in the terror dome like my man Chuck D said. It's time to dethrone you clones and all you knuckleheads. Cause MCs have used up extended warranties, while real MCs and DJs are a minority. But right about now I use my authority, cause I'm like the wizard and you look lost like Dorothy. The horror be when I return for my real people. Words are split wigs hitting like some double desert eagles. Sporting caps pulled low and baggy slacks, subtracting all the rappers who lack over Premier's tracks. Severe facts have brought this rap game to near collapse. So as I have in the past, I will bask, dropping lyrics that be harder than sex and candle wax. And one-dimensional MCs can't handle that. While the world's revolving on its axis, I come with mad loving plus the illest warlike tactics. The wilderness is filled with this, so many people searching for false bliss. I'm here with the skills you've missed. The rejected stone is now the cornerstone, sort of like the master builder when I make my way home. You know my steeds. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. To the beach, y'all. The beat is sinister, Primo makes you relax. I'm like the minister, when I be lacing the wax, I be bringing salvation through the way that I rap. And you know, and I know, I'm nice like that. Work through worldly problems, I got the healing power. When the mic's within my reach, I'm feeling more power. Stealing at least 3 minutes of every rap radio hour. It's often easier for one to give advice than it is for a person to run one's own life. That's why I can't be caught up in all the hype. I keep my soul tight and let these lines take flight. The apparatus gets blessed and suckers get put to rest. No more of the impure, I got the cure for this mess. The whackness is spreading like the plague. MC's lucked up and got paid, but still can't make the fucking grade. How many times a wannabe is gonna lie? Yo, they must wanna fry, they can't touch the knowledge I personify. I travel through the darkness, carrying my torch, the illest soldier, when I'm holding down the fort. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. The mic. All the microphone, you know that I'm one of the best yet. Some punks ain't paid all of their debts yet. Trying to be fly, riding high on the jet set with juvenile rhymes, making fake ass death threats. Big deal, like in Vogue, here's something you can feel. Style's more tangible, an image more real. For some time now, I've held the scrolls and manuscripts. When it's time to go all out, you be like, damn, you flip. Now I'm sick, fed up with the bullshit. Got the lyrical full clip, giving you a verbal ass whip. Don't trip, it's the gifted, prolific one, known as Ballhead Slip. Why is the press all on my dick? My style be wilder than a kamikaze pilot. Don't try it, I'm about to stop more than a friggin' riot. Styles unsurpassable, and knuckles that suckers, yo, the motherfuckers are harassable. For I be speaking from my parables and carry you beyond. The mic's either a magic wand, or it gets tragic like the havoc of a nuclear bomb. Then I grab your palm, no pulse, you're gone. And if you thought we lose our niche in this rap shit, you way wrong. I stay up, I stay on, shine bright like neon. Your song's pathetic, synthetic like rayon. Fat beats they play on, one dope rhyme put me on. Word is born. You know my steez, Gangstar, Moment of Truth. W zeszłym tygodniu o tym nie mówiłem, mea culpa, ale obchodziliśmy właśnie w zeszłym tygodniu 20. rocznicę ukazania się płyty Moment of Truth, najbardziej klasycznej płyty zespołu Gangstar, jednej z najważniejszych płyt w historii gatunku, więc była to doskonała okazja, żeby o tej płycie przypomnieć, coś z niej zagrać i wykorzystuję to z tygodniowym opóźnieniem. Nie zestarzała się przez ten tydzień ta płyta. Bardzo dużo rzeczy o tej płycie zostało napisane i powiedzianych w ostatnim tygodniu właśnie z okazji tej 20. rocznicy. Bardzo podobało mi się to, co napisał Mateusz Natali na portalu Popkiller o produkcji na tym albumie, o produkcji DJ-a Premiera. Przytoczę wam teraz cytat właśnie z redaktora naczelnego Popkillera. DJ Premier za to tym właśnie albumem podstępował na dobre swój styl, który od 20 kilku lat jest jego znakiem rozpoznawczym. Gdy posłuchamy bitów Primo, na przykład z roku 93, to nie spotkamy tam jeszcze tych charakterystycznych, ciętych sampli i niesamowitych chwytliwego, bangerowego minimalizmu. Więcej tam za to długich pętli i oparcia bitów na basie, tak samo jak na wcześniejszych płytach Gangstar. Primo uznał bowiem, że jeśli wszyscy kserują jego styl, to należy wymyślić nowy i wymyślił chyba najbardziej charakterystyczny styl produkcji w historii rapu, łączący surowość i korzenność z niepodrabialną energią. Styl, który w pełni dojrzał właśnie na Moment of Truth. No i cóż można zrobić? Trzeba się podpisać pod tymi słowami. Rzeczywiście esencjonalne dla sposobu produkowania album Moment of Truth. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaka w historii hip-hopu się ukazała. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty przypomnę. Długo się zastanawiałem, co wybrać, bo właściwie każde nagranie z tej płyty, czy prawie każde, nadaje się do przypomnienia, ale postawiłem najpierw na You Know My Steez, który rozpoczyna tę płytę, a teraz jeszcze Work. Are you working? What kind of work do you do? What is it you want to do when you grow up? Hey, yo, I'm gonna be a titter. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference, cause the nonsense is yet to stop. Jake, shake me down, haters wanna take me down, break me down, clap, all they heard was a sound. Yo, I scoped it out, I took your weak dream and choked it out. Your bitch don't really got no ass, she just poked it out on the D-Lo. I'm saying you versus me, yo, we can do this shit right here in front of your people. See, time is money, kid, and BS walks. And to me, it's funny, kid, when you meet heads talk. I see feds talk, they wanna dig up the dirt, son. Is it me they hawk? Cause I be putting in work, gonna son. Gonna be a tit up, that's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Your cornballs get stonewalled, blackballed, I own y'all. The veteran, running my plan, I'm the better man. Crazy raw, doing my job like the mob. Blazing y'all and disappearing in the fog or a mist. And chicks can't resist what I kick. They be begging for attention on some more of the deals, Nick. Word up, baby, someone may have to get hurt up, baby. Shit is mad shady, but I got to get the gravy. Platinum respect like the force of a tech. Keep you hitting the deck, feeling heat in your chest. Banging your thoughts with the hot onslaught. A kid got shot on the spot for going where he should not. Viciously, I make history instantly. Those other lame-ass loser-ass niggas, they can't fuck with me. I'm doing my thing now to lamp later on. Paid in the shade with some fly gators on. But now I'm grimy as they get, mud on my pants and shirt. I bet you niggas out here know I be putting in work. I'm gonna be on tit-up, that's all my eyes can see. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Border qualified pro in this business of rap. Był Gangster i nagranie Work z płyty Moment of Truth, a na zakończenie dzisiejszych tonów z betonu świeżynka, znaczy świeża informacja, bo nagranie, którym zakończę audycję, nie jest nowe. W każdym razie w piątek ukazała się rozmowa Davida Lettermana z Jay-em Z, to w ramach nowego cyklu legendy amerykańskich late night showów, nowy talk show Davida Lettermana, w którym rozmawiam z różnymi postaciami, no i właśnie jednym z jego gości stał się Jay-Z. Cytaty z tej rozmowy krążyły od tygodni po necie, ale trzeba powiedzieć, że finalnie, kiedy już cała rozmowa ukazała się na Netflixie, to jest to raczej miałka i niezbyt interesująca rzecz dla fanów hip-hopu, czy dla osób, które hip-hopem interesują się w jakikolwiek bardziej niż powierzchowny sposób. Jay-Z mówiący o tym, że hip-hop to kultura rywalizacji, o tym, że konflikt West Coast, East Coast to była wielka tragedia, że kultura hip-hop wzięła słowo nigga i obróciła jego znaczenie. To wszystko są jakieś takie niezbyt ciekawe oczywistości i mam wrażenie, że niewiele w tym wywiadzie znajdziemy rzeczywiście jakiegoś ciekawego kontentu, jak to się zwykło teraz mawiać. Choć sam Jay-Z wypadł w tej rozmowie na bardzo elokwentnego i miłego faceta, więc może dla samego wrażenia tego warto obejrzeć całą rozmowę. Pojawił się też w tejże rozmowie wątek Kanye Westa, też nie jakoś super został on rozwinięty. W każdym razie Jay-Z powiedział, że nie ma między nim i Kanye Westem wielkiego konfliktu, że to jest jego brat i tak go traktuje. Więc dzisiejszą audycję zakończę właśnie nagraniem z Watch the Throne, czyli wspólnego projektu Jay-Z i Kanye Westa sprzed 7 lat. Gościnnie w nagraniu Made in America pojawia się Frank Ocean. Do usłyszenia za tydzień przy okazji kolejnych tonów z betonu. Sweet King Martin, sweet Queen Coretta, sweet Brother Malcolm, sweet Queen Betty, sweet Mother Mary, sweet Father Joseph, sweet Jesus, we made it in America, sweet baby Jesus. Ooh, ooh, ooh. Oh, sweet baby Jesus. We made it in America, sweet baby Jesus. Ooh. Oh, sweet baby Jesus. We made it in America. I told my mama I was on the come up. She said you going to school, I give you a summer. Then she met no ID and gave me his number. 10 years later, she driving a Hummer. Niggas hustle every day for a beat from Ye. What I do? Turn around, get them beats to Jay. And I'm rapping on the beats they was supposed to buy. I guess I'm getting high on my own supply. Downtown mixing fabrics, trying to find the magic. Started a little blog just to get some traffic. Old folks will tell you not to play in traffic. A million hits and the web crashes. Damn, South Park had them all laughing. Now all my niggas designing and we all swagging. Ignore the critics just to say we did it. This ain't no fashion show, motherfucker, we live it. Sweet King Martin, sweet Queen Coretta, sweet Brother Malcolm, sweet Queen Betty, sweet Mother Mary, sweet Father Joseph, sweet Jesus. We made it in America, sweet baby Jesus. Ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, sweet baby Jesus. allegiance to my grandma for that banana pudding, our piece of Americana. Our apple pie was supplied through Arm & Hammer, straight out the kitchen, shh, don't wake Nana. Build the republic that still stands. I'm trying to lead a nation and lead of my little mans. On my daughter, so I'm boiling this water. The scales was lopsided, I'm just restoring order. Hold up, here comes grandma. What's up, yaya? What's that smell? Oh, I'm just boiling some agua. No papa, bad Santa. The streets raised me. Tony z betonu. Autopromocja.